Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, Şifa-ı Şerif'ten kaldığımız dersten devam etmek istedik bu gecede. Şifa-ı Şerif sohbetlerini YouTube kanalımızda yapıyoruz. Salı akşamları saat akşam 8.30'da. Tabii sonra o dersten hepsi Lale Gül'de sıraya kondu. Şimdi onlar da başladılar. Geriden size bir eksik kalmadan verilecek dersler. Fakat biraz önden başlamıştık. Devam ediyorduk. Fakat bu ay Rabiülevvel ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mevlid-i Şerif ayı olması hasebiyle biz de sizlere yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahseden Hilye hadisiyle, Hilye de demeyelim, Şemail-i Şerife hadisiyle mevzuyu devam ettireceğiz inşallah. Hazreti Hasan Efendimizin, Hazreti Hüseyin Efendimiz'den naklettiği, onun da babası Hazreti Ali Efendimiz'e radıyallahu teala sorarak öğrendiği ve kardeşine öğrettiği efendim bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi bu faslı bitireceğiz. İnşallah Rahman. Şimdi önce okuyacaklarımızı okuyalım. Nerede o kağıt? Maalesef PKK 3 tane işçiyi şehit etti. Tabii bu hainler, kafirler, bu zındıklar boş durmuyorlar. İnsanların işleri bozulsun. Doğuda, Güneydoğu'da işler düzelmesin, fabrika açılmasın, yol yapılmasın, köprü yapılmasın. Yani her şeye mani olmak istiyorlar ki. İşte oraları Türkiye'den ayırmak istiyorlar. Allah Celle Celaluhu fırsat vermesin. Onları da, onlara destek verenleri de, arka çıkanları da, yardım edenlere de, rey verenlere de, her birerlerine Allah Teala acil belalarını, şerlerini takdir eylesin. PKK'sını, PYD'sini ve bunların siyasetteki destekçilerini vesaire. Ne kadar terörle iştigal eden, teröre destek veren, işte bak 3 tane insan şehit oldu ya. Belki de onun bir tanesi de Vanlıydı, belki de onların üçü de Kürttür mesela. Veya ikisi neyse. Kürdü, Türk'ü fark etmez. Ama yani demek istiyorum, bunların Kürt sorunu diye bir derdi yok. Efendim, Kürtler rahat etsin diye bir maksatları yok. Gelip de kendi ırkından olan adamı diyelim, niye öldürüyor orada ekmek parasını kazanmak için? Çoluk çocuğuna helal para götürmek için, çalışan işçiyi niye öldürüyor? Böyle bir zulüm olabilir mi? Daha bu insanlara nasıl bunların hak aradıklarından, yok efendim, demokrasi istediklerinde, insan hakları, özgürlüğü istediklerinden bahsediyorlar ya. Bunların siyasi temsilcileri olan HDP'ciler nasıl çıkıyorlar kürsülerde konuşabiliyorlar ya. Utanmadan, sıkılmadan ya. Gitmişler işte efendim, okullar güçlendirilsin de mecliste önerge veriyorlar da işte milli eğitime para aktarırsın da bilmem ne. Sana mı düştü ya? Sana mı düştü? Sen git orada işçileri öldürenleri durdursana. Onlara destek veriyorsun, terör örgütü diyemiyorsun. Sanki burada devletin, efendim, partileri, hükümetin partileri bunu anlamıyor da okulların güçlendirmesini. Kalkmış bebek katilleri, çoluk çocuk katilleri, ama işçilerin katilleri, efendim, katil insanlar utanmadan, sıkılmadan, efendim, insanlarla ilgili yorumlar yapıyorlar ya, taleplerde bulunuyorlar. Ya siz bir canavarlığı bırakın, eşkıyalığı bırakın, bir teröristliği bırakın. Ondan sonra konuş. Ne konuşuyorsun? Yazık değil mi şimdi? Selim Gündüz, Zeki Ölmez. İnşallah şehit oldu. Ölmez soyadı tuttu yani. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Mehmet Reşat Keskin. Bu 3 tane kardeşimiz, vatandaşımız helal rızıklarını temin için çalışırken, ki bu da ibadettir biliyorsunuz, çalışırken PKK'cılar geldiler, PKK bunları şehit ettiler. Allah ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin. derecelerini âli eylesin, seyyiatları mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Katillerine en yakın zamanda bulunmasını nasip eylesin. Allah katillerini, PKK katillerini, destekçilerini, maddi manevi siyasi her hangi konuda destek verenleri arka çıkanları kahreylesin, katleylesin, mahvu perişan eylesin. Allah'ın bütün ocaklarını dağılsın. PYD'sini de, bütün Suriye'dekini de, Irak'ındakini de, İran'dakini de, Peşak'ını da Allah tarumar eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Bu şehitlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanuk. Celle Celaluhu amme nevalike ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Rabbimiz Sebareke ve Teala şehadetlerimizden hasıl olan cümesibat-ı mübarek cuma gecesinde ruhlarına vasıl eylesin, ruhaniyetlerini haberdar eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve alâ aleyhi ve sellem. Tekbirlerle uğurlandılar. Doğu Güneydoğu halkı biliyorsunuz. Zikir ehlidir, ibadet ehlidir, Kur'an ehlidir, namaz ehlidir. Cenazesinin haberini gördüm yani demin. Tekbirler getiriyorlar, hep tekbirler maşallah. Allah Teala tekbirden, zikirden ayırmasın. Amin. Yine bizim cemaatlerimizden koronadan çok şehit olan var. Yani devam ediyor tabii maalesef. Ama şehit olanlar şehit oluyor. Ve ettehide minküm şehide. Ben sizden şehitler almak istiyorum diyor Allah Teala. Zaten eceli gelmiş. Korona olmasa da ecel geldi cihane. Baş ağrısı bahane. İlle vefat edecek yani. Çünkü ecelden ileri yok. Bir an ileri gidemez. Bir nefes fazla yok. Onun için Allah Teala başka bir sebeple öldüreceğini işte koronadan öldürürse de tabii biz tedbirimizi alalım, sakınalım, korunalım, maske, mesafe, nezafe. Ahmet Kozlu Hoca'nın dediği gibi nezafe, temizlik yani. Efendim işte bunlara riayet edelim. Bunlara son derece riayet edelim ama ecelimiz ondansa da yapacak bir şey yok tabii de. Ama tedbir şart. Tedbir almayan günahkar olur, şehit olmaz. Mesul olur. Üsküdar'dan Neşat Taşpınar kardeşimiz, ben evine de gitmişliğim var eski cemaatlerimizden, bizi çok seven, Allah için sohbetler. Meraklı adam, muhabbetli insan. Kıymetli kardeşimiz vefat etti koronadan. Allah rahmet eylesin, kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Ulema-i evliya, efendi hazretlerimizi sevdiğinden dolayı, muhabbetinden, intisabından dolayı Allah'ım hayırla mükafatlandırsın. Kabir istirahatini müzdade eylesin. Amin. Geride bıraktı ailesine. Mahdumu Kandıra'da imam duruyor. Hafız efendi kardeşimiz o da. Allah'ın bütün onun da işte annesine, kardeşlerine sabrı cemil, ecri cezil, hayırlı uzun ömürlerle bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek cümlemize üstü hatime nasip eylesin. Amin. Yine İhvan'dan Nurettin Günday kardeşimiz. Belki benden yaşı fazla mıydı onu tam bilemiyorum. İhvan kardeşimiz. Hasan Efendi hocamıza çok yardım ederdi, çok hizmet ederdi. Haclarda, umreler. Hep Hasan Efendi hocamıza yandan ayrılmazdı. Benim dedemin de rahmetli, çok yakın sırdaşı, dedem kimseyle konuşmaz, dünya kelam konuşmazdı. Devamlı camide dururdu. Evde birkaç saat dururdu, geri kalan hep camide dururdu. İsmail Ağa Camisi'nde, sonra Kumrul Mescid'e taşınınca oraya geçti. Hep camide durur. 30-40 senesi, 50 senesi camide geçmiş. Hiç ayrılmaz. Bir namazdan öbür namaza, öbür namaza, öbür namaza. Günde bir tabak yemek yerdi. Bir öğün, bir tabak. Bir öğün, bir tabak. Gece 1'den 2'den sonra yatakta görülmezdi. Çok zikire devam ederdi. Kimseyle de dünya kelam konuşmaz. Bu Nurettin'in kardeşimiz, abimiz o giderdi yanına. Ona muhabbet ederdi, onu severdi. Bizim de Fethi Mescidi'nde hakkı var. İlk kuruluşta 30 sene kadar evvel ilk kuruluşta bütün oranın ben o zaman adamım yok, tanıdığım çok yok, bir şey yok. Onunla muhabbetliydik. İşte güzel ahşapları yaptı, tahtaları yaptı, mahfili yaptı falan. Senelerce orada sohbet, hala da sohbet ediyorduk yakın zamana kadar. Şimdi gidemiyoruz koronadan. Orayı da ilk kuranlardan Nurettin Efendi kardeşimiz. O da koronadan, o da şehit oldu. Yani sağlam, genç. Genç derken hani böyle 70-80 yaşlarında değiller ama ecel, ecel, ecel, ecel ve kader. Başka bir sır yok burada. Allah-u Teala onlara günahlarına kefaret yapmak istiyor, temizlemek istiyor, huzuruna temiz almak istiyor. ulemaya, evliyaya muhabbetlerinden, tazimlerinden dolayı işte kullardan bazısını mükafatlandırmak istiyor. Allah ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Cümlemize fazl-ı keremiyle cennette cem olmayı onlarla da birlikte, dostlarıyla, Efendi Hazretlerimizle birlikte cem nasip müyesser eylesin. Amin. Neşat Taşpınar kardeşimiz ve Nurettin Günday kardeşimizin de ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke. Ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Allahümme amin. Allahümme salli ala sellem. Ve ala alihi ve sahbihi sellem. Amin. İzmir'deki depremdeki şehitler için geçen salı akşamıki derste okuduk. Yine bu akşam da sonunda yine onları da şehit oldular. Depremde ölenler de şehit. Müslüman olmak kaydıyla. Ehl-i sünnet itikadı üzere Allah'a, Kur'an'a, şerata, İslam'a inanmak şart. Buna inanmayan amel de noksanlığı, kusuru, günahı olabilir. Bu şehit olma mani değil. Ama imansız şehit olmaz. Onun için bizde Hüsnü Zannımız var kardeşlerimizin. Müslüman olduklarına tabii şahitlik ediyoruz. Hepsi can. Efendim camiden kalktı hepsinin cenazeleri. Dolayısıyla Hüsnü Zan'la mükellefiz. Allah onların da şehadetlerini kabul eylesin. Amin. Ama tabii burada müteahhitin mesuliyeti var, belediyenin mesuliyeti var, bakanlığın mesuliyeti var. Ben bunları söyledim geçen derste. Onu özel bir 7-8 dakika sizinle paylaşacağım Facebook'ta işte. YouTube'a atacağım yani onu belki kaçırdınız. Bu mesuliyetler mühimdir. O ayrı bir şey. Ama tabii bu kardeşlerimiz şehit oldular. O göçük altında kalmak şehitlik olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisinde beyan ediyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göçük altında kalmaktan Allah'a sığınmış. Bunun da sitelerimde o duayı da paylaşırım size. Ebu Davud hadisinde. Bulaşıcı hastalıklar kitabında var. Ben size o zaman söylemiştim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel duası bu. Acayip bir şey. Halbuki o zaman biliyorsunuz evler çok böyle betonlarla, demirlerden değil. Pek göçük altında. Ama işte sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar olacak her şeyden Allah onu haberdar etmiş. Ve ümmetine ne dualar lazım olduğunu vahyetmiş, bildirmiş. O da bize beyan etmiş, tebliğ etmiş. O dua da çok önemli. Zehirli hayvan tarafından sokularak ölmekten sana sığınırım. Allah yolunda harpte, cihatta, geri kaçarak, askerlikte kaçarak ölmekten sana sığınırım. Göçük altında kalmaktan sana sığınırım. Ölürken şeytanın imanımı kapmasından sana sığınırım. Çok büyük bir dua ya. Çok büyük bir dua. Bunu da okumak lazım. Bu göçük altında kalma tehlikesi var ama dua yetmez. Evinin sağlam olup olmadığına bakacaksın. Kiraya tutarken, ev satın alırken raporunu soracaksın. Zemin etüdünü soracaksın. Belediyelerde şurada burada hepsi var. Sen onlardan iş bekliyorsun ama herkes işini yapsa bu memleket bu hale gelir miydi? Sen çoluğunla çocuğunla orada oturacaksın. Sen bunu araştırmak zorundasın. Mecbursun yani. Bu ayrı bir mesele. Onun için bir yandan dualarımızı yapalım. Kadere çare yok. İnsan kendi evine kadar sağlam olsa, iş yeri sağlam olsa, her tedbirini almış olsa bir yere çıkıp misafirliğe gidiyor. Misafirliğe gittiğinde yok dişçiye gitmiş. Berbere gitmiş. Orada kaç kişi dişçi de berberdi. Şehit oldu. İzmir depreminde. Yani evinin sağlamlığı çok mühim. Oturduğun yer, durduğun yer, çalışacak bunlar tamam da deprem olurken bulunduğun yerde kaydını koymak lazım. Bulunduğun yer. Nerede denk gelecek sana? Bu sefer bütün gireceğin, çıkacağın, bütün binaların etüt raporunu da belediyede sana vermezler ki yani. Dolayısıyla kader kesin. Ama tedbir farz, tedbir farz, tehlikeye kendini atmamak farz, bile bile tehlikeye atmak haram. Zerre kadar sebebiyeti olan, mesuliyeti olan katil. Cinayete girer. Bunu dedim, biz 7-8 dakikalık şeyde paylaşacağım sizle inşallah. Bu akşam paylaşırız.

Okusan da harekeli zaten. Okusan da belalar açılıyor. Hatim yapsan ondan sonra faydalar hasıl oluyor, dualar kabul oluyor, belalar kalkıyor. Ondan sonra İbn-i Ebi Cemre Evliya'nın, ulemanın reisi, Buhari'nin ilk şarihlerinden ne diyor? Tanıştığım, görüştüğüm arifler, seyyidler, veliler, herkesin faziletini kabul ettiği ki İbn-i Ebi Cemre kaç yüz sene evveli söylüyor. Anladın mı sen? 800 sene evvel. 809 sene evvelki seyyidler, arifler. Ne dediler diyor? Hepsi söylediler. Sahih-i Buhari, ma kuruye fî şiddetin illâ fürricet. Hangi zorlukta okunsa o bela açılır. Ve lâ rukübe fî merkebin fekarik. Bir merkebe, bir denize, gemiye, arabaya, uçağa binilip de onunla birlikte Buhari yanında taşınılarak binilip de battığı, boğulduğu, yandığı görülmemiş yani. Boğulduğu derken geminin boğulduğu, battığı. Ve lâ mekânin fî mevzu'in. Bir yere Buhari kitabı, şu kitap, tek cilt, konulup da fesurika ve ihtaraka, oradan bir şey çalındığı veya yanıldığı, yangın vuku bulduğu vakı olmamıştır. Ve kâne mücâbet dâve. Buhari duası müstecap bir zat idi. Fakat teâli kâri rahmetullahi teâlâ aleyh. Benim kitabımı okuyana Allah zarar zeval vermesin. Çünkü bu kitabı ben Resulullah'ın sahih hadislerinden yazdım. Bu Resulullah'ın kitabıdır. Benim kitabım değil buyuruyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şafii mezhebinin müçtehitlerinden bir zatın efendim rüyasına girdi. Hem de makam-ı İbrahim'in orada dalmıştı. Tam Kabe'nin orada makam-ı İbrahim'le Hacer-i Esved arasında dalmıştı. Daha ne zamana kadar fıkıh okutuyorsun da benim kitabımı okumuyorsun? Dedi ya Resulullah, sen kitap yazmadın ki buyurdu İbni İsmail'in, yani Buhari İsmail babası. İsmail'in oğlunun yani sahihi cami'i, yani El Cami'u Sahih kitabın adı. Buhari kitabı benim kitabım. Çünkü onda benim adresimden başka bir şey yok buyur. Onun için duası %100 kabul olan İmam Buhari kitabını okuyana, sahip çıkana, tazim edene, bulundurana dua etmiştir. Buhari kitabı hürmetine yağmur duaları yapılır. Efendim İbn-i Kesir söylüyor. İbn-i Hacer-i Askalani söylüyor. İmam Kastalani söylüyor. Bütün ulemanın burada kaynakları var. Kitabın başında 16 sayfa kadar Türkçe Buhari'nin kitabının faziletini, Buhari Hazretlerinin önemini anlattım. İşte 14. sayfada kaynaklar. Şimdi bana hemen yok şöyle yok böyle söyle. Bu bazı yazarlar, çizerler bilmem ne. Diyaneti kabul ediyorlar. Tamam, al sana Diyanet. Diyanet İslam Ansiklopedisi var. Diyanet'in İslam Ansiklopedisinde Buhari'nin İslam dünyasındaki yeri başlığı altında söylüyor. Ne söylüyor? İşte dikkat et. İslam dünyasında Kur'an-ı Kerim'den sonra en büyük ilgiyi Buhari'nin El Cami'u Sahih görmüştür. Hadislerinin titizlikle seçilmesi, mükemmel bir tertibe sahip olması, muhtevasının zenginliği ona bu itibarı kazandırmıştır. El Cami'u Sahih, yani Buhari kitabı, bu gösterdiğim, sevap kazanmak maksadıyla olduğu gibi maddi ve manevi sıkıntılardan, dikkat et, yani okumakta sevap kazanılıyor. Hani sadece Kur'an'aydı. Ya sen niyet edersen diyorum, ameller niyetlere göredir. Resulullah hadisten okumakta sevap olmaz mı? Sevap kazanmak maksadıyla olduğu gibi maddi ve manevi sıkıntılardan, maddi fakirlik, hakirlik, manevi bunalımlar, sihirler vesaire, hastalıklardan, dikkat et, hastalık, belalardan, bela, veba, mikrop, zelzele, afat, neyse, kurtulmak için ve her türlü murada nail olmak. Her türlü murat ne? Her türlü murat ne? Her türlünün içine ne giriyor? Her türlüsü giriyor. Evlenmek istiyorsun, evlenemiyorsun. Efendim, çocuğun olsun istiyorsun, çocuğun olmuyor. Her türlü murat. Diyanetini İslam açıyor, yazıyor. Cübbeli dedi mi, hurafeci oluyor. Ya ben zaten size İbni Hacer Askalani, İbni Kesri, İbni Ebi Cemre'lerden bahsediyorum. Onlara inanmayanın İslamiyet'ten nasip olur mu ya? Bak söylüyor işte. Her türlü hastalıktan, beladan kurtulmak, her türlü murada nail olmak arzusuyla da okunmuştur. Kirmani 786'da da vefatı, Buhari şarihlerinden. Kendi devrinde İslam ülkelerinden birinde sultanın rahatsızlandığını ve şifa bulma ümidiyle Sahih Buhari okumasını arzu ettiğini haber vermiş. Cildini, sayfasını koymuş. Sahih Buhari'nin sıkıntılı günlerde okunduğu takdirde insanları huzura kavuşturduğu, deniz seyahatına çıkarken, dikkat, deniz seyahatine çıkarken birlikte götürülmesi halinde geminin batmadığını söyleyen İbn-i Ebi Cemre, 699'luymuş İbn-i Ebi Cemre Hazretleri. Yani 700 de buradan olsa demin dedim size 700-800 sene evvelki kitabında. İbn-i Ebi Cemre ne demiş? Bütün bu meziyetleri Buhari'nin nedendir? Çünkü Buhari duası makbul bir kişidir. Okuyucularına dua etmiştir. Tatarlar Suriye'ye girdiğinde Melik Mansur Kalavun Buhari hatmi yaptırmış. Efendim, 1500'de Mısır Sultanı bahçesinde büyük çadırda Sahih Buhari hatmi yapılmış. Ondan sonra burada hepsini kaynaklarıyla söylüyor. Veba salgınları oldu. Kaç defa Kazi İmam Sübki Hazretleri Şam'da Emevi Camisi'nde topladı. Bütün de Buhari hatmi yapılmış. Şimdi benim söylediklerimi siz inanıyorsunuz, ben biliyorum. Hemen gazeteciler şunlar. Al sana Diyanet İslam Ansiklopedisi 7. cilt 117 sayfa 117-118'de Buhari'nin İslam dünyasındaki yeri bahsi altında bu konu işlenmiş. Doğruyu yazmışlar şimdi. Bazen yanlış yazdıkları da oluyor, onu da söylüyorum. Doğruyu yazmışlar. Allah doğru yazandan razı olsun. Onun için evde, ocakta, dükkanda, arabada, her yerde nasıl Mushaf-ı Şerif, Kur'an-ı Azimşan bereketini umuyoruz? Resulullah hadislerinin de en sahihlerinin toplandığı Buhari Şerif, hastalığa, belaya, musibete, maddi sıkıntıya, manevi sıkıntıya, huzursuzluğa. Bak ya, söyledi hepsini. Bu kadar ulema abi ya, yalan mı söyleyecek ya? 1200 senedir, 1250 senedir bu kitapla amel ediliyor. Ve bu mübarek kitap bereket içinde okunuyor, bereket içinde bulunduruyor. İlim içinde okunuyor, o ayrı bir şey. Siz Arapça anlamıyorsanız da Hazreti Kur'an'ı bulundurduğunuz gibi her evde ocakta mutlaka bir Buhari Şerif'in Arapçası mutlaka bulunsun. Allah huzurumuzu evlerimizde, ocaklarımızda İslam huzurunu, Kur'an huzurunu, sünnet huzurunu, Buhari Şerif'in huzurunu daim eylesin. Maddi manevi belalardan, sıkıntılardan, hastalıklardan, vebalardan, koronalardan, mikroplardan, yerlerden, sellerden, zelzelelerden, deprem afetlerden, göçük altlarında kalmaktan, Hazreti Kur'an hürmetine, Buhari Şerif hürmetine, evimizi, ocağımızı bulunduğu her mekanı muhafaza buyursun. Amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Bu Tuana yayınlarında bulunuyor. Çok emek ettiler. Cildini, sayfası 1600-1700 sayfa bir cilde sığdırdılar. Ama kağıdını da çok güzel kaliteli kullandılar. Cildini de çok güzel yaptılar. Yani hakikaten bulunacak bir şey değil. Bir ciltte bu şekilde. Onun için istifade edin. Bu bereketlerden mahrum olmayın diye ben size Allah rızası için söylüyorum. Kaç defa söylüyorum. Mutlaka hepimiz imkan nispetinde alalım. Alamayanlara maddi imkanı müsait olan al bir tane hediye et. Annenin evine hediye götür. Efendim yakınına hediye götür, kardeşine hediye ver. Ne var? Buhari vermek kadar büyük bereket vermek var mıdır? Başka nerede bu bereket olur? 1000 lira versen, 10 bin lira versen, 100 bin lira versen, 200 bin lira versen biter mi? Biter. Buhari'yi versen bereketi biter mi? Vallahi bitmez, billahi bitmez. Resulullah hadis-i şeriflerinin bereketi biter mi ya? Onun için hayır sahibi olalım. Okuyalım, okutalım, yayalım, dağıtalım. Allah Teala hayırlarınızı kabul eylesin ve devam eylesin. Şimdi vefat eden erkek kadın cemaatlarımızdan Ümit, Şerif, Mustafa, Mehmet, Ahmet, Kemal, Nesrin, Hayriye, Hacera hanım kardeşimizin adı. Meyit ve meyte Rabbim rahmet eylesin. Seyyiatlarını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Azabı olamazsa ref eylesin. İzale eylesin. Bizim cemaatlarımızdan şu anda benim sohbetimi şu anda dinlerken amin diyen ve bundan sonra amin diyecek, sonraki kayıtları dinleyip amin diyecek cümlesinin de geçmişlerini Müslümanları bu dualara ilhak eylesin. Hepsinin azabını, gazabını onlardan defuraf eylesin. İzmir'de şehit olan 114 kardeşimize Rabbim rahmet eylesin. Şehadetlerini kabul eylesin. Seyyiatlarına kefaret eylesin. Günahlarını mahveylesin. Ailelerine sabrı cemil ecil ihsan eylesin. Kazaya rıza nasip eylesin. Rızasızlıktan, Allah'a itirazdan cümlemizi onların da yakınlarında muhafaza eylesin. Amin. İzmir'deki deprem şehitlerimizin ervahı için, ismini zikrettiğimiz bütün meyit ve meyit ervahı için, Neşet Taşpınar, Nurettin Günday abimizin ervahı için, PKK'nın şehit ettiği